Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Haziran Çarşamba, yıl 2010, ay 6, gün 153, Hızır 28. 1431 Hicri Cemazülahir 19, 1426 Rumi Mayıs 20. Fırtına, yağmurlar. Günün tarihi, 84 yıl önce bugün 2 Haziran 1926'da genel nüfus sayım kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yemek listesi, gün 153, karışık dolma, mücver, salata, parfe. Büyük Saatli Marif Takvimi. Back when Eisenhower was the president, golf courses is where most of his time was spent. So I never really listened to what the president said because in general I believed that the general was politically dead. But he always seemed to know when the muscles were about to be flexed. Because I remember him saying something, mumbling something about a military-industrial complex. Americans no longer fight to keep their shores safe, just to keep the jobs going in the arms-making workplace. And then they pretend to be gripped by some sort of political reflex. All they're doing is paying dues to the military-industrial complex. The military and the monetary. The military and the monetary. The military and the monetary. The military and the monetary get together whenever they think it's necessary. They turn our brothers and sisters into mercenaries. They are turning the planet to a cemetery. The military and the monetary use the media as intermediaries. They are determined to keep the citizens secondary. They make so many decisions that are arbitrary. We're marching behind the commander-in-chief who was standing under a spotlight shaking like a leaf. But the ship of state had landed on an economic reef, so we knew he was going to bring us messages of grief. The military and the monetary were shielded by January and went storming into February. Brought us pot-bellied generals as luminaries. 2 weeks ago, I hadn't heard the sumbitch. Now, all of a sudden, he's legendary. They took the honor from the honorary. They took the dignity from the dignitaries. They took the secrets from the secretary. But they left the bitch an obituary. The military and the monetary from thousands of miles away in a Saudi Arabian sanctuary had us all scrambling for our dictionaries because we couldn't understand the fucking vocabulary. Yeah, there were some smart bombs, but there were some dumb ones as well. Scared the hell out of CNN in that Baghdad hotel. The military and the monetary, they get together whenever they think it's necessary. War in the desert sometimes sure is scary, but they beamed out the war to all their subsidiaries. Tried to make so damn insane a worthy adversary, keeping the citizens secondary, scaring old folks into coronaries. The military and the monetary from thousands of miles in a Saudi Arabian sanctuary kept us all wondering if all of this was really, truly necessary. We've got to work for peace. Peace ain't coming this way. If we only worked for peace, if everyone believed in peace the way they say they do, we'd have peace. The only thing wrong with peace is that you can't make no money from it. The military and the monetary, they get together whenever they think it's necessary. They have turned our brothers and sisters into mercenaries. They are turning the planet into a cemetery. Got to work for peace. Peace ain't coming this way. We should not allow ourselves to be misled by talk of entering a time of peace. Peace is not the absence of war. It is the absence of the rumors of war and the threats of war and the preparation for war. Peace is not the absence of war. It is a time when we will all bring ourselves closer to each other, closer to building a structure that is unique within ourselves because we have finally come to peace within ourselves. Military and the monetary, military and monetary, military and monetary. Get together whenever they think it's necessary. They have turned our brothers and sisters into mercenaries. They are turning parts of the planet into a cemetery. What you gonna do? Military and monetary, military and monetary. What you gonna do? We hounded the Ayatollah religiously, bombed Libya and killed Gaddafi's son hideously. We turned our back on our allies, the Panamanians, and saw Ali North selling guns to the Iranians, watched Gorbachev slaughtering Lithuanians. We better warn the Amish, they may bomb the Pennsylvanians. The military and the monetary. Get together whenever they think it's necessary. They have turned our brothers and sisters into mercenaries. They are turning the planet into a cemetery. They got folks out there working for war. Two, three, four. Make a whole lot of money, start a little trouble, it's war. Turn this planet in the north and south, it's war. Start a few rumors over there, make money with a war. Peace. Say it to yourself. I believe we got to work for peace. Peace ain't gonna be free. You got to work for peace. If you believe in peace, got to go to work. They got folks out there working for war. Start a little trouble over here. Night commercial, but it's a matter of fact that there are thousands of children all over the world in Asia and Africa and in South America who need our help. When they start talking about 55 cents a day and 70 cents a day, I know a lot of folks feel as though that's not really any kind of contribution to make, but we have to give up a dollar and a half just to get in the subway nowadays. This is a song about tomorrow and about how tomorrow can be better if we all, each one reach one, each one try to teach one. Nobody can do everything, but everybody can do something. Everyone must play a part. Everyone got to go to work. Work for peace. Spirit say work. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete'de açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Barış için çalış, Work for Peace adlı parçası, benzersiz parçasıyla Jill Scott Heron'u dinledik, ya da Gil Scott Heron ve onun... Bir kimse hiçbir şeyi tek başına yapamaz ama... Herkes bir ucundan tutarsa bu iş olur anlamına gelecek bir herkesin barış içinde çalışmasının, barış için çalışmasının mutlak bir vicdani görev olduğunu anlatan çok önemli bulduğumuz şarkısıyla açılışımızı yaptık. Evet, İsrail konusunda İsrail'in gemiye baskını, ayın son günü sabaha karşı Gazze'ye yardım götüren 33 ülkeye mensup aktivistlerin, aralarında Nobel ödülü olan insanların da bulunduğu Yahudi, Hristiyan, Müslüman, ateist her türden insan aktivistlerin bulunduğu gemileri uluslararası sularda, karasularından yüzlerce, yani kilometrelerce ötede uluslararası hukukun bilinen tüm ilkelerini ayaklar altına alarak yüzlerce, belki bin komandoyla, silah, otomatik silahlı komandoyla denizden ve havadan savaş gemileri, gambotlar, hücum botlar, helikopterler ve uçaklarla basıp en az 9, ama sayısını hiçbir zaman tam henüz öğrenemediğimiz 20'ye kadar giden sivili öldürdüğü, gene 60'a kadar da insanı yaraladığı, gemideki aktivistlerin terörist olduğunu ve komandolara saldırdıklarını, komandolarında linçten korumak için dünyanın en güçlü ordularından birinin elit komandolarını linçten zor kurtulduğunu, kendilerini korumak için insanları öldürmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Bu haberlere de tam bir karartma yapıldı. Dün de Turgut Tarhanlı ile Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ile de konuştuğumuz gibi bu karartma da bilgi edinme hakkını da ihlal eden bir durum. Yani akla gelebilecek bütün ihlalleri yaptı. Batı medyası da maalesef bu karartmaya uydu. BBC ve bütün Amerikan medyasını da gördük. Avrupa ülkelerinden bazıları kuvvetli bildiriler belirttiler ama mesela Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı gayet zor durumda kaldı. Çünkü bir türlü böyle insanlığa ve hukuka aykırı, düpedüz açık olan bir şeyi kınamaya dilini vardırmadı. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri, Obama yönetimi de maalesef bunu yapamadı. Olaydan derin üzüntü duyduklarını belirtmekle yetindiler. İsrail bu komando baskın ve katliamından hemen önce nükleer başlıklı füze taşıyan 3 nükleer denizaltısını Basra Körfezi'ne soktuğunu, bunlardan birini daimi olarak orada tutacağını da açıkladı. Hı hı. Üstelik daha önce, ondan birkaç gün önce de ırkçı faşist Güney Afrika rejimine nükleer, kimyasal ve konvansiyonel bombalar satmak için silahlar 75'te Güney Afrika lideriyle, şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı, o zamanlar o görevde değil, başka bir görevde, gizli anlaşma imzaladığını gösteren bilgileri yayınladı Guardian. Onu da yalanladılar. Bize sormadan böyle açıklama yapılır mı demişti. Gerçi bu bilgilerin Güney Afrika arşivinden çıkmaması için, çünkü bilgi edinme hakkı kapsamında bu bilgilere ulaşılabildi. Epey yoğun bir faaliyet gösterdi İsrail. Ancak bilgiler ve veriler, veri değil belgeler ortaya çıktıktan sonra ise bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar gerçek belge değil dedi. Yani bütün dünyaya tek başına meydan okuyan tavırlar içinde 180... Bence tek başına demek tek, doğru çok değil. Çok yanlış. Geri alıyorum. Çünkü Amerika'nın tek başına böyle bir şey yapamazsın. Büyük desteğiyle yapıyor aslında. Ve Avrupa Birliği'nin de büyük sessiz desteğiyle aslında. Ama Amerika'nın desteğini çektiği anda bu işin sonunun görüneceğini görmek için kahin olmaya lüzum yok. Muazzam bir askeri parasal desteği var Amerika'nın. Neyse, mesela şeyde 189 ülke nükleer silahlardan Orta Doğu'nun tamamen arındırılması için bir genel kurul kararı aldı Birleşmiş Milletler'de. Onu da reddetti. İsrail 2012'deki toplantıya katılmayacağını söyledi. Neden? Deeply flawed dediler. Yani derinlemesine hatalı bir anlaşma bu dediler ve üstelik de riyakar, ikiyüzlü bir anlaşma dediler böyle. Ama İsrail'in gizli nükleer silahları olduğunu açıklamış olan, bu yüzden 18 yıl yatan teknisyen Vanunu'yu tekrar hapse attılar. Yabancı basınla konuşmama yasağını çiğnediği için. İşte Filistinlilerin evinin yıkılmasına karşı çıkan İsrailli barış protestocusu Azra Navi, polise saldırdığı gerekçesiyle hapse attı. Düşünür ve muhalif Chomsky'yi sınır dışı etti. İsrail politikalarına karşı yazı ve konuşmaları dolayısıyla İsrail'e sokmayıp sınırdan geri döndürdü. Yani buna benzer bir şeyi Birleşmiş Milletler özel raportörü Richard Goldstone için de daha beter bir şekilde yaşamıştı. Falk'a yapmıştı. Evet. O kadar oldu ki bunlardan. Falk'ta 2 gün galiba bekletilmişti. Bayağı enterne etmişlerdi. Havaalanında ve ardından evet, sınır dışı şey yani demişti. Amerika'nın büyük ölçüde desteğiyle İsrail'in bütün dünyaya meydan okumasıyla karşılıklı bir durum var. Fakat durum bu çok sayıda insanın ölmesine filan rağmen o kadar umutsuz değil. Bu son şeylere baktığımızda oldukça ilginç bazı şeyler de görüyoruz. Mesela İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı üzerine Özgür Gazze Hareketi yetkililerinden Greta Berlin, hı hı, Amerikalı, sanıyorum Yahudi kökenli, soyadına bakarak, hı, öyle bir şey söyleyebiliriz. Örgütün Kıbrıs'taki bürosundan bir açıklama yaptı dün. Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan bir yük gemisi şu an İtalya açıklarında, dedi. Anadolu Ajansı haberiydi bu. 36 kişi taşıyan başka bir gemide bu gemiye katılması bekleniyor geminin, dedi. İki geminin bu hafta sonunda veya gelecek hafta başında bölgeye ulaşacağını belirtmiş. Bu inisiyatif durmayacak. Biz İsrail'in sonunda sağduyuya kavuşacağını düşünüyoruz. Gazze'ye uyguladıkları ablukayı kaldırmak zorunda kalacaklar ve bunu başarmanın yollarından biri de gemileri göndermeye devam etmektir, diye tam anlamıyla bir meydan okuma diyebileceğimiz bir şey var. Yardım konvoyundan bulunan Alman milletvekilleri de ülkelerine dönmüşler ve Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere müdahalesine yönelik eleştirilerin sertliği ve dozajı, diyor Cem Dalaman, bildiriyor Voice of America'dan. Berlin'deki siyasi ve diplomatik çevrelerde şaşkınlık yaratacak boyutta olmuş. Nazi döneminde 6 milyon Yahudinin ölümüyle sonuçlanan soykırımdan ötürü İsrail'le özel ilişkileri olan ve daha önce yaşanan benzer olaylarda genelde sessiz kalmayı tercih eden Berlin, bu kez İsrail'i açık bir şekilde eleştirmiş ve olayın kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istiyor. Gemide bulunan Alman Sol Parti Federal Meclis üyeleri vardı. Inge Höger ve Annette Groth. Evet, iki kadın. İkisi de gerçekten zaten gayet öfkeli döndüler ülkelerine. Çünkü milletvekili olmalarına rağmen öncelikle basının önüne çıktıklarında özür dilemeleri gerekti basının üzerindeki kıyafetler için. T-shirt ve pantolonları dışında her şeylerine el konulduğunu, bu sebeple bu şekilde geri döndüklerini söylediler. Kendimizi savaşta ve rehin alınmış hissettik, diyorlar. Kimse de silah olmadığını bu iki milletvekili de açıkladı. Evet, yukarıki kamerada, yukarıki güvertede elinde sopa olan bazı aktivistler vardı ama sopadan başka hiçbir silah yoktu. Ve nasıl oluyor bu işler, onlar da belli ki anlayamamışlar. Doğrudan korsanlıkla İsrail'i itham ediyorlar. Bu olan biten aslında artık hani bardağın taştığı son damlanın geldiği yer mi diye ümit ediyoruz bir yandan. Evet, yani İsveç'ten, İsrail'den sınır dışı edildikten sonra ülkesine dönen mesela İsveçli yazar Henning Mankell de İsveç'in büyük gazetelerinden Expressen'e verdiği demeçte konuşması yayınlanmış. Güney Afrika'daki apartheid rejiminin dağılmasına katkıda bulunan türden yaptırımlarla baskı uygulanması gerekiyor. Buna yaptırımların büyük etkisi olduğunu bildiğimiz Güney Afrika deneyiminden faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu zaman aldı ama etkisi oldu, diyor. Tabii Amerika'ya, aslında onu destekleyen Amerika'ya da ciddi bir şey yapılması gerektiğine hiç şüphe yok. Şimdi mesela Jeff Halper, İsrailli aktivist Jeff Halper'le konuşma yapmış Democracy Now!'da. Hı hı. Ya bu insanlar öldüler ve onlarcası, düzinelercesi yaralandı ve bütün bu şey niye yapıldı, bu Gazze yardım konvoyu? Çünkü hükümetler işlerini yapmadıkları için, diyor. Hükümetlerin sorumluluğu, dünyaya karşı sorumluluğu ve Birleşmiş Milletler'in bu korkunç kuşatmayı, illegal olan, insanlık dışı olan ve ahlak dışı olan bu kuşatmayı, ki Gazze'de yani gerçekten bir zamanlar oldukça gelişen bir ekonomi olan Filistin ekonomisi tamamen dilenen, dilencilere dönüştüren bir şey var. Yani anlatmak, Ekim hiç kimse anlatamıyor. Gazze'de %80'i nüfusun, 1,5 milyonun %80'i 1 doların altında bir parayla yaşıyordu. Yani düzden durum buydu ve geçen süre içinde hiçbir şey iyiye doğru gitmedi. Veya başka örnek, 4000 çeşit mal ambargodan önce Gazze'ye giriyordu ve çıkıyordu. Şu anda sadece 35 çeşit mal Gazze'ye girebiliyor ve bunların da ne zaman girip ne zaman giremeyecekleri, hangisinin yasaklanıp yasaklanmadığı belli değil. Keyfiyete bağlı. Harvard'lı bu işlerin en büyük uzmanlarından Profesör Sarah Roy var. Yani o da Yahudi kökenli bir akademisyen. Diyor ki yani 2008 Gazze saldırısından sonra zaten artık tamamen yaşanamaz oldu şartlar. Bunların dilencinin altına düşürdüler bütün 1,5 milyon insanı diyor. Varşova getosunda yaşananlardan az fark olmaya başladı. Çünkü öncelikle duvarlar örüldü, içine tamamıyla kapatıldı. Giriş çıkış insanlar ve mallar için yasak. İnsanlar da girip çıkamıyorlar. En son Mısır'ın aldığı şey kararı vardı. Ya biz de burayı kontrol edemiyoruz. Mısır sınırına da duvar örelim dediler ve böylece Mısır bu işi tamamladığı zaman dört tarafı duvarlarla çevrildi. Tam bir geto. Orta Doğu'nun en büyük diktatörlüklerinden biri zaten Mısır. Yani hiç şüphe yok. Ama iyi diktatörlük. Evet, mesela Obama onun hakkında, dostum hakkında kötü bir şey söyleyemiyor. En çok Orta Doğu'da destek parası alan ülkelerden biri. Yani yine. İsrail'le beraber tabii. En çok Amerikan desteği alan iki ülkeden biri. Şimdi diyor ki mesela Sarah Roy 400 kamyon yiyecek getirilmesi gerekiyormuş. Sadece gündelik beslenme ihtiyaçları için. Yani yiyip içebilmeleri için sadece. Buna rağmen İsrail kabinesi bütün şeyleri de kaldırdık diyor Gazze'ye giren. Böyle büyük bir yalan var. İsrail kabinesi diyor ki kaldırdık diyor şeyleri. Kesinlikle yasakları. Böyle bir şey yok. Yani sadece veriler ortada. 653 şey yani bir hafta içinde 653 kamyon girmiş. Yani istenenin dörtte birinden de az. Bu arada ablukanın zayıfladığını gösteriyor bütün bunlar. Çünkü abluka başladıktan sonra bu yılın başına kadar geçen süre içinde girebilen kamyon sayısı 41. Bu kadar. Yani iki sene içinde sadece 41 kamyon içeriye girebildi Gazze'ye ve 41 kamyonluk mal içeri girebildi. Gerçekten onu. Yani tarihte görülmüş önemli insanlık suçlarından birine tanık oluyor bütün dünya ve bir de ilginç şey var, denizden ablukanın bu şimdi işte denizden ablukanın önemi birdenbire anladım. Chomsky'nin son kitabında çok ilginç bir veri var. Bunu dünya pek bilmiyor ama. Her şeyi buna bağlıyor diyeceğiz ama maalesef öyle. Yani niye yapıyormuş denizden ablukayı biliyor musun? Balıkçıların açılmasına falan izin vermiyor. Neden? Doğal gaz anlaşması yapmış. Yani Filistin şeylerinin, Gazze'nin içinde bulunan kaynaklardan British Gas Group'la anlaşma yapmış. Ve bunu ya tek başına İsrail çıkarıp el koymaya karar vermiş ya da daha orası belli değil ya da Filistin otoritesiyle öbür tarafta. Zaten tamamen kolonyal bir yöntemle elitler yaratıp bir tarafa ikiye böldüler tamamen. Amira Haas da onu çok ayrıntılı olarak yazdı. En tipik yöntem Gazze ile Batı Şeria'yı ayırmak ve mesela Batı Şeria'da da işte bir elit, iyi ayrıcalıklı elit yaratıp sömürgecilik tarihinde iyi çok, bildiğimiz, çok iyi deneyimlediğimiz bildiğim. Ve aslında hani bir sömürge kuracaksan neler yapmak gerekirle ilgili ilk adımlardan biri. Gerçekten de hani Batı Şeria'da ne olup bittiğinden habersiz gençlerle konuştuğun zaman çok ilginç şeyler duyabilmek mümkün. Yani Gazzelilerin kötü olduklarını, Gazzelilerin hırsız olduklarını, onların ayrı onların ayrı olduğunu söyleyen insanlarla tanıştım ben. Politika işliyor dünyanın her yerinde işlediği gibi çünkü... Sefaletten insanlar kendilerini ayırmaya çalışıyorlar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi işte. Evet. Kürtler niye hırsızlık yapıyor diye tırnak içine alabileceğimiz evet, Çingene, hikaye. Vesaire. Tabii tam bu ve bu çok başarıyla da maalesef büyük bir başarıyla uygulanıyor. Üstelik de ikisini ayırdıktan sonra da mesela doğal gaz işletmelerini tamamen kendilerine gambotlarla koruyorlar bütün. Bir tek balıkçıya yani sınırı gambotların teknelerin köpüklü izleri belirliyormuş aslında orada. Hiçbir şekilde dışarı çıkmalarına imkan yok. İçeride de kalamıyorlar çünkü Gazze'yi bombaladıkları bütün lağımları patlattıkları için deniz perişan halde evet. Zaten. Balık falan tutamıyorlar. Yani gerçek bir temel kaynak yağma. Hem doğal gaz yağması hem de bir de ayrıcalıklı elitleri de yaratınca işte onları da bu kontrol noktalarıyla yol ayrımlarını tutarak yapıyorlar. Yani bu işgal dediğimiz şeyin temel belirtilerinden biri. Mesela bu tamamen uluslararası hukuka aykırı ve yine ağır bir suç olan bu bütünüyle duvarla örme olayı. Uzun süre tartıştık bunu. Pek çok mahkemeden, İsrail mahkemeleri dahil, bunun hukuk dışı olduğuna dair kararlar çıktı. Bu duvarları yapanlar da Filistinli şirketler. Yani bu işin taşeronluğunu yapanlar yine Filistinli bir şirketler. Durup bir dakika ne yapıyoruz demiyor insanlar. Kendi kurbanlarını evet çalıştırıyorlar. Yani Jeff Halper, işte İsrailli aktivist, yani bir matrix, kontrol matrixi kuruyorlar diyor bu yollarla. Ki çok insanı çarpan bir gözlem bu gerçekten. Yani boyun eğdirmek için sömürgeleştirilmiş bir topluma ve sistematik 40 yılı aşkın sistematik bir şey var diyorlar. Yani Moshe Dayan, savunma bakanı, hatırlıyor musun? Tek evet. Gözlü savaş evet. Kahramanı Moshe Dayan, İsrail 1967 şeyden sonra, işgalinden sonra Filistinlilere şunları söyleyeceğiz demiş orada yaşayanlara. Çözümümüz yok size. 1967'de söylüyor bunu savaştan sonra ve işgal bittikten sonra. Çözümümüz yok. Köpekler gibi yaşamaya devam edeceksiniz. İsteyen terk edip gidebilir, nereye giderse gitsin ve biz bakacağız ondan sonra diye. Aynen. Ve Filistin devleti içinde başka bir İsrail başbakanının kullandığı terim ne biliyor musun? Bizim şartlarımızda bölünmüş kantonlara böyle ayrılmış bir şey Filistin devletine, o zaman biz de okey deriz. Ne dersek diyelim, isterseniz kızarmış tavuk da diyebilirsiniz diye de espri yapıyorlar o tipik İsrail küstahlığıyla. Yani kızarmış tavuk muamelesi de yapılıyor yani. Bu yerleşik Jeff Halper de diyor ki sonunda, yani hükümetlerin sorumluluğuydu ama illegal, insanlık dışı ve ahlak dışı bu şeye, kuşatmaya, eğer hükümetler işlerini yapmazsa insanlar devreye girer diyor. İşte asıl bence kırılma noktası bu noktada. Ben yani bu gemiye binip İsrail ordusunun şey yapmak istemedim, tutuklanmak istemedim. Bu insanlar da ölmek istemiyorlardı ama böyle bir şey kabul edilemez demiş. Bunların hepsi İsrailliler, konuşanlar. Tabii yani mesela bir gün sonra Nobel Barış Ödülü kazananlar arasında Güney Afrika Başkanı, eski başkanlarından Nelson Mandela, Başpiskopos Desmond Tutu, Hristiyan ve apartheid, o acımasız apartheid sistemiyle hayatları mahvolmuş insanlar, başka Nobel ödüllerle mesela birleşerek eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'la, eski Fin Başkanı Martti Ahtisaari ile, eski Cumhurbaşkanlarının, Amerika'nın başkanlarının Jimmy Carter ve halen gözaltında olan, ebediyen gözaltında olan Aung San Suu Kyi de, Burma'nın muhalefet, Yılmaz muhalifi. Hepsi söylediler. İsrail'in bu 3 yıllık ablukasının Gazze'ye illegal, uluslararası hukuka aykırı ve dünyanın en büyük insan hakları çiğnemelerinden biridir diyor. Tabii yani burada bir yol alınabilecekse, bir yere varıp aslında İsrail'in bu suçlarla ilgili ciddi anlamda suçlanmasını, yargılanmasını ve adalet önüne çıkmasını sağlayabileceksek, aslında bununla ilgili mekanizmanın işlemiyor olmasındaysa ciddi katkıları olan ya da olmazsa olmazları olan devletler var. Robert Fisk'in de dünkü yazısı tamamen bunun üzerineydi. Ve aslında ne olup bittiğini çok iyi özetleyen yazılardan biriydi. Ama yazının sonunda şunu anlatıyordu. Artık hakikaten gidebilecek yer İsrail'in politikaları açısından kalmamış durumda diye anlatıyordu. Çünkü son geldiğimiz noktada gerek Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklamalar, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalar düzden basın tarafından artık tefe konuluyor. Buraya vardıktan sonra politika değişikliği galiba kaçınılmaz. Burada politikanın ne kadar aslında hukuka, adalete yönelik olacağını belirleyecek olan da galiba bizleriz, kurulacak baskıyla birlikte. Evet, bence de kırılma noktası burada. Yani mesela doktorlara gemideki ameliyathanelerin kullanılmasına çok zor izin vermişler ve belki de bazı yaralıları bu gecikmeden dolayı da kaybetmiş olabilir. Kan kaybından diyor. Ölenler olduğu iddiaları var zaten. Yani Nilüfer Çetin diyor ki mesela o 13 aylık çocuğuyla orada Türk Erkan'ın annesi Nilüfer Çetin 18 doktor vardı gemide ama sanırım çok defalarca söylendikten sonra izin verildi. Yaralıları bu gecikmeden dolayı kaybettik diyor. Ve böyle bir başka organizasyon bir daha olursa oğlumu alıp gitmekten de kesinlikle çekinmem demiş. Yani aslında bunu konuşmanın çok yeri değil, bütün olayın bütünü içinde önemli bir parça da değil ama hani geçmişken herhalde söylememek de olmaz. Bir yandan bir yaşında, bir buçuk yaşında bir çocuğun hakikaten politik bir karar alabilme yetisi olmaması üzerinden eylemlik içinde olması ne derece doğru, buna da bakmak gerekir. Çünkü iyi eylem ya da kötü eylem değil, eylemde önemli olan politik kararlılıktır, karardır. Karar verebilme yetisi olması da beklenilir. Çünkü en nihayetinde gidilen bir eylem ve üstüne üstlük İsrail'in de sabıkaları ortada. Ve üstüne üstlük olan biten de ortada. Nilüfer Çetin şey demiş, gemi uzaktan ağır silahlarla bombardıman yapmadılarsa tek sebebinin Türker olduğunu düşünüyoruz. Türker üzerine düşen misyonu yerine getirdi. Demiş Türker'in misyonu olmasa gerek. Evet. Şu anda da bunu da hani parantez içinde evet, bir daha söylemek sefere, lazım yeri yani gelmişken. Yani tekrar gidiyor olması eyleme önemli bir kararlılık gösteriyor. Ama tabii çocuğunu da bağımsız karar verme yeteneği olmadan götürmemekte de yarar olabilir. Evet haklısın. Fakat muazzam bir şey yani 6 yardım gemisinden 5'ine sabotaj yapılmış olduğunu bizzat İsrail'in açıklaması. Ve bu İsrail'in barışçı olduğunu göstermek üzere yaptığı açıklama. Çünkü yani biz gelmesinler diye elimizden gelen her şeyi yaptık, gemileri sabotaj ettik ve geldiler ne yapalım artık şeklinde bir açıklamanın parçası bu açıklama. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. O onun içindeydi. Evet evet. Evet. Yani beşini birine Mavi Marmara'ya yapamadık çünkü o çok büyüktü diyor. Gemi açık denizde mahsur kalırsa gıda ve su sıkıntısı sonunda insani kriz yaşanması yönünde endişe ettik diyorlar. Yani çıldırmış olmalılar aslında. Bunu insani kriz görmeyip ondan sonra açık denizde. Bir şekilde su ve yemek ulaştırılırdı herhalde. Hiç olmasa hani İsrail'in harika bir halkla ilişkiler atağı olurdu. Helikopterlerden komando yerine yemek atsalar mesela, değil mi? Evet. Üstelik 10 bin ton yardım malzemesi olduğu için gemide böyle bir sıkıntı olmazdı herhalde. Ya yani İsrail basında yer alan haberlerde hakikaten insanların akıl ve sağduyuyla yorumlanmasının imkansız da olabileceği şeyler var. Ya yani Mavi Marmara gemisinin güvertesinin sessiz olduğunu gözlemişler. İsrail güçleri saat 4.20'de sabaha karşı yerel saatle askerler yolcuların uyuduğunu düşünüyormuş. Ancak eylemciler sopalarla ve diğer direniş aletleriyle dedi. Onun da ne olduğu hiçbir zaman anlaşılamadı. Çünkü silah olmadığını galiba İsrail'le kabul etti. Evet, çünkü ama baştan şey demişti. Ateşli silahlar tabii, da demişti. Hatta bu garip kaçtı büyük ihtimal. Yaralarını da gösterebilirim filan diyordu evet. Askerlerin ama bunlar artık unutuldu. Mutfak bıçakları çıktı ortaya falan filan. Çünkü İHA'nın da söylediği bence önemli bir şey var. Geri dönen eylemcilerden öğreniyoruz. İHA kimsenin herhangi bir şekilde asla yanında hiçbir kesici alet getirmemesiyle ilgili gayet hassas davranmış. Bu tip olaylar eğer olursa ondan sonra garip garip durumlarda oluşmasın diye. Büyük ihtimalle sopalarla saldırıldığı açık ama bundan öte bir saldırıdan bahsedebilmek mümkün değil. Buna da orantısız demek gerekiyor herhalde. Yani gökten komandolar iniyorlarsa silahlı şekilde elit birlikler sopayla vuran birilerini öldürmeleri hala yani tam kafamda oturtabilmiş değilim. Daha bu arada ölenlerin... Patrick Cockburn de bundan bahsediyor bugün. Cockburn okunuyor. Cockburn doğru. Hı. Özür dilerim. Onun da söylediği şey İsrail'in artık bu halkla ilişkiler işine fena halde bulanmış olduğu ve gerçeklikle gerçek arasındaki ayrımı tamamen yitirdiğine yönelik. Tamamen yitirdi, evet. Tamamen yitirdi. Yani her şeye bir cevap verilebilir ama bu bir tenis maçı değil. Çünkü hani bir yandan da bir mantık çerçevesi oluşturmanız gerekiyor. Orayı kaçırdığını söylüyor. Bir de örnek vermiş. İsrail'de bir deyiş vardır. Bu general o kadar salaktı ki diğer generaller bile onun salaklığını anladı diye. Galiba İsrail politikacıları için de böyle bir durum artık fena halde oluşmaya başladı diye başlamış yazısına. Evet, yani bu önemli. Yani Greta Berlin'in açıklaması bir kere Dünya Özgür Gazze Hareketi'nin kurucularından. Yani iki gemi gidiyor, 36. Bu inisiyatif durmayacak. Biz sonunda sağduyuya kavuşacağını düşünüyoruz demesi çok önemli. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde ciddi bir asıl sponsoru, İsrail'in gerçek sponsoru Amerika'nın üzerine bindirmek büyük ölçüde şart. Yani Nobel Barış Ödülü'yle almış insanlar arasında bir tek Obama'dan. Hiçbir ses seda çıkmıyor. İnanılmaz yani. Dışişleri Bakanı da Davutoğlu da Hillary Clinton'la görüşmüş. Obama, ya çok üzgünüm demenin ötesinde endişeliyim, soruşturma da yapılmalı diye. O soruşturmanın da uluslararası bağımsız değil. Yani belki de İsrail'e bırakıyor. Tıpkı Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı konumunda olan Ashton'ın. Ve Ashton'ın sözcüsü çaresizleri oynadı diye bir haber var yani. Gerçekten zorda kalmış John çünkü. John Clancy hiçbir şey söyleyemem. Ufacık bir açıklama yapıp iyi akşamlar deyip olaydan çekilebiliyor ama sözcüsünün ayrıntılı cevap vermesi gerekiyor ki bu uluslararası hukuka uygun mu değil mi diye sormuşlar. Bu çok ilginç bir soru demiş sözcü. Bunu doğrulamak benim görevim değil. Uzmanlık alanım bu değil demiş. Pek güzel bir salvo. Evet. Peki soruşturmayı şey demiş, Ashton diyorlar, Sayın Ashton işte İsrail makamlarından soruşturma talep etti. Bu Avigdor Lieberman'dan soruşturma talep etmek kuzuyu kurda teslim etmek değil mi diye sormuşlar. Bilmiyorum, çaresizce susmuş. Aynı şey şeyin sözcüsüyle de olmuş. Aynı konuşmalar Amerika'da da cereyan etmiş. Uluslararası hukuk aykırılık konusunu benim uzmanlık alanım değil demiş ya. Yani hakikaten akıl alır nitelikte değil şey. Bu ara zaten basın sözcülerinin başı gerçekten belada. Amerika'da da buna benzer bir durum yaşandı. İşte yine onu diyorum, işte evet. Yaylım ateşi şeklinde sorular geliyor. Çünkü o kadar çok soru ortada ve durum o kadar net ve yapılan açıklamalar o kadar komik ki. İşte Robert Fisk'in İlk söylediği şey o olmuş. Yani bütün bu olan biten korkunç değil mi? Amerika'nın açıklamasını okudunuz bununla ilgili diyor ve üzüntüler vesaire. Ha anladım demiş Fisk zaten. Yani ortaya çıkan durum uluslararası hukuka uygun mu aykırı mı sorusuna Gibbs birçok yeteneğim var ama uluslararası hukuk uzmanı değilim demiş. Sen çekil öbürü gelsin o zaman değil mi? Muhabir de şey demiş ama. Evet. Gerçekten sizin değil zaten. Sizin görüşünüzü merak etmiyorum demiş. Sizin uzmanlık alanınızı da yönetim ne düşünüyor bu konuda Amerika demiş. Obama yaşananları kınıyor mu diye. Gibbs de insanların ölümünden üzüntü duyduğumuzu açıklamıştık demiş. Rezalet yani. Muhabir ısrar etmiş. 9 kişi öldü ne söyleyeceksiniz diye. Ölenleri hiçbir şey geri getirmez demiş. Ölenleri benim gördüğüm şeydi ya, ölenleri geri getiremeyiz falan gibi, evet. Bir şeydi ama yani bana battı orası, belki de çok önemli değil. Arada ciddi bir fark yok iki cümle arasında. Ama İsrail daha fazla güç kullanacağız demiş. Bence ilginç. Şu anda yolda bu. Gemiler var aslında, evet. Bu kriz bitmiş değil. Amerika'dan yola çıkan bir gemi var. Kıbrıs'tan yola çıkan bir gemi var. Güney Kıbrıs'tan. İşte Greta Berlin'in açıklaması, evet. O. İki gemi de bu hafta sonu ya da en geç haftanın başında Gazze'ye varmış olacak. Tabii İsrail'de... Gazze'ye varmak diye bir şey artık yok. Çünkü Doğu Akdeniz belli ki ya bana bayağı şeyi hatırlatıyor. Hani Orta Çağ sonrası Akdeniz Savaşları falan gibi bir şeyi hatırlatıyor. Doğu Akdeniz hakimiyeti üzerine oynar gibi bir hali var ki sanmıyorum, herhalde öyle bir şey değildir. Deniz hakimiyeti tartışması bitti diye biliyorum ama hani 72 milde böyle bir şey oluyorsa artık zaten İsrail'in nerede operatif hale geçeceği, nerede aktif olacağı artık tamamen bilinmez olmuş oluyor. 600 küsur kişiyi serbest bırakma kararının hemen arkasından özgürlük filosuna düzenlediği kanlı baskın nedeniyle bundan sonra bu tür girişimde bulunan gemilere daha fazla güç kullanılacağını da belirtmiş Savunma Bakan Yardımcısı Matan Vinay. Son derece ilginç. Yani kaba güç mü yoksa Jeff Halpern'in de dediği gibi hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların yapamadığını bu sefer vatandaşlar mı, sivil insanlar mı yapacak? Bu çok ilginç bir kırılma noktasına doğru gidiyor. Bu arada Başbakan Erdoğan da İsrail hükümetini çok ağır bir dille eleştirmiş ve Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse düşmanlığı da öyle şiddetlidir demiş. Yalandan bıktık, İsrail halkı duruma el koysun. Bence iyi bir konuşmaydı. Bir ahlakı bütünde var. İsrail mutlaka cezalandırılmalı demiş. Yani bütünde iyi bir konuşmaydı. Sertlik olarak da herhalde gerekli diyebileceğimiz bir sertlikteydi. Ama hani bu kadar savaşlı, düşmanlıklı vesaire bir söylemin aslında bence doğrudan amaca hizmet etmediğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde eğer milliyetçi goy goy yapmayacaksak, Türk'ün Türkiye propagandası durumu başlamayacaksa yine ve yeniden, ihtiyaç olan şey burada çok net. Olabildiğince geniş bir uluslararası cephe yaratmak gerekiyor. Bu da Türkiye'nin dostluğu, Türkiye'nin düşmanlığı falan üzerinden tanımlanabilecek bir iş değil. Ama tabii bu kısmı özellikle Türkiye'deki gazetelerde gördüğüm kadarıyla öne çıkartılmış. Evet, yani genel olarak önemli bir durum. Bence başladığımız noktadan, yani iki gün önce sabaha karşı başlayan hikayeden bir anlamda daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bilmiyorum, bana katılır mısın? Yani İsrail'in bütünüyle hukuk dışı aslında konumu ortaya çıkmış durumda. Beni tek ürküten bunun ilk kez afişe olmuyor olması. Yani defaatle bu tip afişe olduğu durumlarda İsrail bekleyerek ve üzerindeki Amerikan şemsiyesiyle ama bu sefer gitti. Şimdi okuduğumuz şeylere bak. Yani bir Beyaz Saray sözcüsünün durumuna, Obama'nın düştüğü duruma, Avrupa Birliği sözcülerinin düştüğü duruma bakarsan eğer, Tony Blair de şoke oldum falan diye konuşuyor. Fakat Cameron yani, nerede? O da benim ilgimi çok çekti de. İngiliz Dışişleri Bakanı da şey, ama tabii şeyde Hamasçılar falan da olabilir diye bir tereddüt şey yaptı. Cameron da orada, merak etme, yerini aldı iyi. Yani rahatlayabilirsin. Fakat yani bir moment meselesidir bu ve eğer eylemciler, aktivistler devam ediyorlarsa gemilerini göndermeye, kendi bedenlerini de siper ederek ve İsrail'de geri basıp mesela bir şey asıp keseriz demelerine rağmen. Son üç günde ciddi kazanımlar var bu anlamda. Yani birincisi bütün yardım malzemeleri hızla tırlara yüklendi ve Gazze'ye sokuldu bile İsrail tarafından. Videoları da dağıtıldı. İkincisi Mısır Refah sınır kapısını açtı ve artık bunu kapatması çok kolay olmayabilir bu saatten sonra. Bu ambargonun zaten fiilen delinmesi demek. Ve üçüncüsü ve aslında en önemlisi, bütün bu olan bitenle ilgili eğer bağımsız bir soruşturma yapılabilir ve ardından yargılayabilecek galiba mekanizma bulmakta zorlanacağız ama fena halde tecrit ederek sistemini değiştirebiliriz. Uluslararası toplum olarak İsrail'in, çünkü burada yaşananlar artık hani ırkçılığın her cinsi, militarizmin her cinsinin fena halde bir kokteyli haline almış durumda. Yani iki yardım gemisinin daha yola çıkmış olması ve İsveç'ten şuradan buradan da ambargo uygulanması, İsrail'e ambargo konması, bence Amerika'ya da ambargo uygulamak lazım. Öyle bakarsak kapitalizmi kazımamız lazım. Yani. Küçük hedeflerden büyüğüne doğru gitmekte belki fayda var. Hepsini bir arada yapmamız zor olabilir diye. Hayır, Amerika'da mesela Caterpillar gibi bir şirkete yapılabilir diye düşünüyorum ben de. O buldozerle yani daha Güney Afrika tipi bütünlüklü bir ciddi ambargonun uygulanmasının sistemi çökertmekte çok daha hızlı sonuç vereceğini. Tamam, onu tartışabiliriz ama o da olsun, bu da pek yani, gel el sıkışalım. İsrail'in 680 kişiyi serbest bırakması kararı da bir daha önemli geri dönüş. Daha henüz bekliyoruz tabii. Öyle açıklıyor. Yani Reuters'ın böyle bir açıklaması var. Düzden İsrail'in yok ama yok, var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü yapmış. Tüm öyle mi? Sonra Reuters dışında verildi mi? Evet, verildi. Ben kaçırmışım onu. Tüm gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılacak demiş. Sürpriz bir. We'll be right back. Evet, bugünlerde Açık Gazete'de özgürlük ve barış şarkıları çalmaya gayret ediyoruz. Bunun da sebebini anlatmamıza gerek yok herhalde sizlere. Bu da onlardan biriydi. Richie Havens'dan Freedom, Özgürlük adlı Woodstock oyunu, efsanevi Woodstock şenliğinde ortalığı ayağa kaldıran şarkılardan biriydi, performanslardan biriydi. Richie Havens'dan Freedom dinledik. Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz Açık Gazete'de. Biraz da diğer haberlere de yer verelim. İlginç bir şey var. SIPRI'den de Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre son 10 yıl içinde ekonomik krize rağmen askeri harcamalar acayip artmış. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Abi Bey? Ekonomik harcamalar mı artmış? Hayır, askeri harcamalar ekonomik krize rağmen. Yani ben bunu gayet aslında sağlıklı buluyorum kapitalizm içinde şahsen. Çünkü zaten ne zamanki ekonomik kriz olur, o zaman askeri harcamaların artması ve ardından o harcamaların çekilip hızla yola konulması gerekir değil mi? Yani çünkü savaş iki şey getirir. Bir, bol bol üretim. İki, bol bol yıkım. Bu da bol bol yeniden üretim demek. Yani ekonominin kapitalizmde temel ihtiyaçlarından biridir zaten savaş değil mi? Mantıklı yani. Mantıklı, evet. Yani son 10 yıl içinde %100 artmış. Bu arada bu da sevindirici, robüst bir, gürbüz bir gelişme yani. Büyük bir ekonomik atak bizi bekliyor. Evet, ölümden hemen sonra. 1 trilyon 530 milyar dolara çıkmış. Sadece 2008'de de 2009 arasında da %6 gibi gene son derece gürbüz ve sağlıklı bir büyüme göstermiş. Pek güzel. Yavrumuz aslan parçası gibi. Evet. 661 milyar dolarlık savunma bütçesiyle de Amerika başı çekiyormuş. Zaten 1 trilyonu falan patlattılar çoktan ve 1 trilyonla neler satın alınabilir konusunda yaparlar ya öyle şeyler. İnanılmaz bir... Bu bin yıl kalkınma hedefleri diye bir şey koydulardı bir ara kendilerine. Evet. Hani ne işe yaradığı çok çok bir çok tartışmalı ama. Evet evet. Hani Amerika'da çok bir destekçilerinden biriydi bu, evet, işin. Mesela o 1 trilyon dolar benim görebildiğim kadarıyla iyi kötü galiba toptan bin yılı kalkındırıyordu. Örneğin. Sadece Amerika'nın harcadığı bu işgal paralarından bahsediyoruz. Ama bunun tabii geri dönüşü olmuyor. Yani bunu harcıyorsunuz öyle işte eğitim, meğitim, sağlık falan gibi böyle. Evet, lüzumsuz yerlere, evet, gidiyor. Şimdi bak, bir numara Amerika, iki numara Çin oldu tahmin ediliyormuş gizli ama öyle. Çin'i Fransa, sonra Britanya, sonra da Rusya izliyormuş. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Değişen bir şey olmadığını ifade ediyor aşağı beş yukarı. Yani bu liste zaten dünyada barışı ve güvenliği sağlamak için görevli 5 daimi Birleşmiş Milletler güvenliğini sağlamak için. Dünya güvenliği işte daimi üyeleri güvenlik konseyinde değil mi bunlar Birleşmiş evet. Milletler'deki. Bu ilk beş yani silah harcamalarında dünyanın ilk beşi ki Amerika öbür hepsini toplamında aşıyor evet. Toplamda. Bu ilk beş aynı zamanda da dünyaya barış getirmekten birinci derecede sorumlu olan beş daimi üyesi güvenlik konseyi. Ama bu da yine bana çok normal geliyor. Bugün normalizasyon günümdeyim galiba. Yani çünkü Birleşmiş Milletler'in bütün algısı, kuruluş algısına bakacak olursak zaten savaş barıştır bir yanıyla. Ve o yüzden en çok silah olan, en çok barışı sağlayabilecek olandır. Bu durumda zaten yine bir sıkıntı yok. Normal. Yok, normal. O da normal. Ergenekon operasyonları kapsamında ilk kez bir bakanın gözaltına alındığı haberini de verelim herhalde. Bu hakikaten önemli haberlerden biriydi. Uzun süredir Ergenekon davası devam ediyor ama yeni bir şeyler ortaya çıkmıyordu. Bununla ilgili önemli sayabileceğimiz şeylerden biri. Tam olarak ne olduğu anladığım kadarıyla henüz daha ortada yok değil mi? Yani dün bir baskın olduğunu biliyoruz. Evet. Aramayı vermiştik dünkü Açık Gazete'de zaten. Dün 15 adrese İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar. Evet, 28 kişi yakalanmış. Eski bakanlardan Seyfi Oktay da iki ayrı konutunda yapılan aramalardan sonra gözaltına alınmış. 3 dönem milletvekiliymiş. Demirel ve Çiller başbakanlıkları döneminde Adalet Bakanlığı görevi yapmış. Oktay gözaltı sonrasında demokrasi mücadelem sürecek. Yargı el koydu, saygılıyım demiş. Kamer Genç ve Haluk Koç da aramada Oktay'ın yanında yer almışlar. Bu arada Kamer Genç dün itibariyle resmen CHP'li oldu. Bir adet de CHP'li olarak ilk açıklamasını da yaptı. Gayet ilginç diyebileceğimiz bir açıklamaydı mı demek lazım, ne demek lazım. Bayağı zehir zemberek yine Kamer Gencist bir açıklamaydı. Şimdi bulamadım. Çok da önemi yok sanıyorum. Evet. Ama hani CHP'nin hakikaten Kamer Genç gibi parlak isimleri de partiye katıyor olması çok hayırlı gelmiyor bana. CHP açısından açıkçası. Başbakan iç savaş için elinden geleni yapıyor. Çizmeyi açtılar. Derhal defolup gitmeliler. Dedi. Ne konuda açtığını söylüyor? İç savaş için elinden geleni yapma konusunda. İç savaştan kastı anladığım kadarıyla Alevi-Sünni çatışması. Böyle bir iç savaş damarı olduğunda Kamer Genç'ten öğreniyoruz. Çünkü Seyfi Oktay Alevi ve gözaltına alınması sırasında da pek çok Alevi vatandaş tepki gösterdiler. Böyle de bir diğer boyutu var ama sanırım gözaltına alınmasıyla Alevi olması arasında doğrudan bağlantı kurmak yerine Adalet Bakanı olduğu Çiller dönemiyle bağlantı kurmak daha mantıklı. Nedir deliller, ne oluyor, neye göre alındı bilmiyorum ama Türkiye'de bakanların çok kolay alınabileceğini ya da eski bakanların çok kolay alınabileceğini düşünmüyorum. Tarihimizde pek sık olan bir şey değil değil mi darbeler dışında? Hayır değil. Bir de şey haberini de ben hemen vereyim, onu bekliyordun haftanın. En çarpıcı yani rutin haber ama bu hafta vermemiştik kanser aşısı bulunmasına. Yine mi bulundu? Bu seferki evet. Hangi kansere? Belli mi yoksa hepsini birden mi kırıyor? Hepsini birden kırıyor galiba. İki ayrı üstelik bu İngiliz doktorlar. Bu sefer Türk değil yalnız. Ondan küçük göremedim ben. Tamam. Türk olsaydı birinci sayfadan zaten yarısını kaplayarak sayfanın. Bu haftanın kanser aşısı haberlerini de bu şekilde tamamlamış olduğumuzu. Çok önemli bir haber daha var aslında. Engin Çeber'in davasında tarihi bir karar alındı. Cezaevinin ikinci müdürü ve üç gardiyanla ilgili müebbet hapis cezası çıktı. İlk kez Türkiye'de devlet Adalet Bakanı aracılığıyla özür dilemişti. İşkence yapıldı galiba demişti ve ardından da işkenceyle ilgili ilk kez hakkını veren bir ceza da verilmiş oldu gibi görünüyor. Eğer tabii bunun temyiz aşaması evet, vesaire diye devam edecek süreç var ama bakmamız gerekiyor evet. Bir de son olarak yani çok sayıda haber var tabii ama maalesef takip etmekte çok bu ana İsrail'in baskını ve yankıları nedeniyle çok kolay olmuyor. Bir de yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bütün dünyanın aslında en büyük felaketi, çevre felaketi olduğu artık tescil edilen BP'nin petrol kuyularından Meksika körfezinin merkezine ve kıyılarına doğru hızla yayılan büyük petrol fışkırması da devam ediyor ve B planı falan olmadığı da anlaşılmıştı. Yani çamurla, çer çöple, çikletle, çimentoyla tıkama yapıştırma falan olmadı. Tepeden öldürme gibi yüksek teknolojik tırnak içinde fikirlerin hiçbiri sökmeyince büyük bir çevre faciası başladı. Yani iki şu an durdurulsa bile canlılar üzerindeki etkilerinin nesiller boyu, yani belki 50 yıl süreceği bildiriliyor. Aynı zamanda da işte 10 yıllar boyunca da sürecekmiş. Petrol rezervinin tamamen tükenmesine kadar, öyle deniyor. Nihayet soruşturma açma kararı alındı resmi. Fakat çok saçma bir şey de var. Soruşturma kararı aynı zamanda çok alışık olduğumuz bir şey. Başına da gene şeyi getirmişler. Petrol endüstrisiyle çok yakında. Ama konuyu biliyor. Konuyu biliyor. Konuyu biliyor, evet, doğru. Yani buna şey demişler yalnız. Yani kümese tilkiyi sokmak. Tilkinin bekçiliğini. De bu yani. Kümes çok ayakta kalamayabilir. Tilkinin de kafasına bir adet taşıma kalası falan inebilir gibi de bir durum var. Çünkü iki açıdan. Birincisi, sonuç olarak şirketin rekabet içinde bulunduğu diğer şirketler gerçekten ellerini ovuşturur duruma geldi. Okuduğum bir tane haber vardı mesela. Bu şirketler de kendi aralarında hisselere sahipmiş. Diğer şirketlerin BP hisselerini satmaya başladıkları ve böylece fiyatların delicesine %13 düşmüş, düşmeye başladığını söylüyorlardı. Dün akşamdan beri uyumamanın sebebinde olduğunu sanıyorum. Sorma abi, sorma. Çok para kaybettik bu işte ama artık buna da alışacağız. Peki bu gezegen boyutunda bir olay neden hala şey değil? Ne değil? Olağanüstü hal ilan edilmedi Amerika'da dersin. Çünkü burada en nihayetinde şirketle devlet el ele güzel günlere yürüyorlar idi. Bu şimdilik öküz ölmediğine göre ortaklık da bozulmadı. Kanuna göre de toksik kimyasal kirlenme nitelemesini gerektiriyormuş. O da ilan edilmedi. Neyse, bunları daha uzun boylu konuşuruz. Dünyanın en baba gazetecilerinden biri olan Darja Mail, genç kuşağın bence en başarılılarından biri. Bütün Irak kepazeliğini araştıran hem yazılar hem de kitaplar yazdı. Şimdi oraya gidiyormuş. Çok tanınmış bir ödüllü gazeteci ve filmci, dalgıç Mark Manning'le beraber ve bunun açığa çıkması için... Bu da umut verici, bir önemli bir gelişme diye bakıyorum. Bugün umutlu günüm gördüğün gibi. Umudunu kırmak istemezdim ama Afganistan'da da umutlu gün bugün. Meclis, geleneksel meclis. Loya Jirga. Evet, toplanıyor idi. Toplantı başlar başlamaz bir roket düşmüş hemen yanına. Ölü yaralı var mı, bu konuda bir açıklama yok ama merak etmeyelim. Hamid Karzai açıklama yapmış. Endişelenmeyin. Böyle şey şeylere yolunda. Biz gayet alışığız demiş. Alesin ordnung demiş. Peki ya. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. İsrail'e doğru. Günaydın. Avrupa'ya. Abi. Buyurun. Çağırdılar mı seni askere? Hangisi? Türkiye mi? O ordu, tabii asker Gazze'ye. Yok yani galiba o işten vazgeçmiş durumda Türkiye'de. Benim hissettiğim o. Yani savaş çıkaracak değiliz ya. Ya vardı en azından hükümet. Bir rahatladım ben. Bir ara düşünüyorlar gibi hissettim ama. Hiç belli olmaz. Yeni gemi kalkıyor. Var mısın? İki gemi kalkıyor. Greta Berlin'de açıklama yaptı. Önemli olduğunu düşünüyorum ben. Özgür Gazze Hareketi yetkilisi Greta Berlin'in işte bir yük gemisi, bir de 36 yolcu taşıyan bir başka gemide bu gemiye katılacak ve hafta sonunda ya da gelecek hafta başında bölgeye ulaşacak demiş. Biz, bu inisiyatif durmayacak. Biz İsrail'in sonunda sağduyuya kavuşacağını düşünüyoruz. Gazze'ye ablukayı da kaldırmak zorunda kalacaklar. Bunu başarmanın yollarından biri de gemileri göndermeye devam etmektir demiş. Amin. Önemli ama çünkü benim kanaatimce böyle yani Keşke. Şimdi keşke tabii de yani işte hükümet de değişebilir veya değişmeli artık İsrail'de bu hükümetle olmuyor falan diyenler var. Yani bir de şey var tabii, İsrail'in daha fazla güç kullanacağız diye bir açıklaması var. Elbette bütün var. Bütün dünyanın. Sadece karşısında. Gemilere değil, gemiler fındık fıstık çerez. Yani onlar için İsrail'in bakışı o. Esas konu İran tabii. Yani aman kimse yanılmasın Ömer. Yani zaten hani bununla ilgili bir adım atmış durumda. Üç tane nükleer denizaltıyı yolladı İran Körfezi'ne. Yani bunun şakası yok. Yani bu hızla derdest etmek gerekiyor gibi. Vallahi yani bu keşke bu kadar kolay olabilseydi İsrail'le. Yani bu köşeye sıkışmış tepeden tırnağa silahlı ve son derece küstah, kimseyi dinlemeye razı olmayan İsrail'le baş etmek keşke bu kadar kolay olabilseydi Ömer. Çok zor tabii. Yani uluslar ama ben bir uzun yıllar uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak Turgut Arhanlı'yla da biraz bunu konuşma fırsatı bulduk. Yani uluslararası hukukun bilinen bütün kurallarını tek başına çiğneyen bu dünyada. Evet. Bundan başka bir silahımız olduğunu düşünmüyorum. Yani ya güç var, kaba kuvvet var İsrail'in savunduğu ve Amerika'nın da gizlice üstü örtülü, pek de üstü örtülü olmadan üstelik destek verdiği. Bir de uluslararası hukuk ve yani Jeff Halper şey diyor. Vallahi İsrail'e bu aktivist. Bak bir saniye onu söyleyeyim. Yani diyor ki biz bunu hükümetler ve Birleşmiş Milletler'in sorumluluğudur barışı sağlamak, insani durumu. Ama bunu yapmıyorsa o zaman da insanlar yapar diyor. Vallahi polyanlacılığın alemi yok Ömer. Yani 1948'deki oldu bittiden bahsetmiyoruz. 67-73 muharebelerinden bahsetmiyoruz. Artık tamamen köşeye sıkışmış ve masada sendromu yaşayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Bu çok farklı bir şey. Nedir yani, o masada sendromu? İntihar işte, toplu intihar. Yani Yahudi askerlerinin toplu intiharı. Kalede Roma askerlerine karşı sıkıştıktan sonra bir süre çatışıyorlar galiba. Evet. Sonunda kazanamayacaklarını anlayınca toplu intihar olarak ediyorlar. Intihar ediyorlar. Şu sırada olan o. Yani dolayısıyla bunu böyle bu barışçıl yollarla, sivil itaatsizlikle falan çözmenin mümkün olmadığını ve çok daha kötü şeyler olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani bu katılmıyorum yani buna. Yani bu tip intihar vari ne öneriyorsun? Mümkün olduğu kadar en üst düzeyden dengelemek, dizginlemek ve o arada her türlü bu dizginleme faaliyetine zarar verecek girişimden de kaçınmak diyorum. Bu dizginleme faaliyetleri ama tam da bu gemilerin Gazze yola çıkışıyla birlikte başlamadı mı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği de fena sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran meselesinde İsrail'in İsrail'le olan diyaloğunu Obama seçildikten bu yana götürüyor. Ve bir tek bu konu konuşuluyor zaten. Yani Amerika'nın ABD'nin İsrail'i desteklediği, desteklemediği o konu ve mesele o değil. Tabii ki destekliyor. Ama burada artık bütün dünyayı yakabilecek bir İsrail'den bahsediyoruz. Burada vallahi Amerika'nın tek yardımı kesmesi bir gece içinde bütün İsrail'i yerle bir dağıtır ve boyun eğdirir. Çünkü bütün yardımı, iktisadı, hayatı ona. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını sen benden iyi bilirsin. Yahudi lobisi diye bir şey var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu, eğer bu iş böyle giderse Obama'yı da götürür. Ve onun yerine Bush gibi bir herif geri gelir. Bunun böyle tehlikeleri var. Aynı şey Türkiye için geçerli. Yani bu iş Türkiye'deki hükümeti de destabilize edebilir. Yani milliyetçilik patlaması halindeyiz şu sırada. Böyle o volkan gibi akıyor şu sırada Türkiye. Ama geriye dönüp baktığımızda, dünya ile olan ilişkilerimize baktığımızda, bu hükümetin civardaki iddialarına baktığımızda sonuç sıfırdır. Ha, Araplar bayıldı tabii. Yani Arap dünyası bu işe bayıldı. Şark el Arabi değil mi? Evet. Londra'da çıkan gazetede fevkalade bir şey var, bir övgü var Türkiye'ye. Ama o kadar yani. Bunun dışında pek bir kazancımız olduğunu söyleyemeyiz. Oradan başlayayım diyorum zaten. Şimdi bir dönüp bakalım yani, biraz sakinleşip ne oldu? Pazartesi günü Amerika'da tatildi. Evet. Resmi tatildi. Phil Crowley, bu Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuşmak zorunda kaldı tabii. Yatağından kalktı ve İsrail'in legal olarak gördüğü güvenlik endişelerini açıklamaya koydu bir kere. İlk iş, bir. İki, Hamas'ın uluslararası yardım nakillerinde ve STK çalışmalarında müdahil olduğunu ve şiddeti desteklediğini anlatan, Gazze'deki, yani bu olaydan bahsediyorum. Altı çizilen yerler bu burası. Bu şu daha ilk dakikadan itibaren orada olup bitene Amerika'nın vereceği tepkinin bu çeşit bir tepki olacağı bir kere ortaya çıktı. Evet, bunda beklenmedik bir şey yok zaten. Yok tabii, yok evet. Tabii, yok. Şimdi bir dakika, yalnız bunun arkasının gelebilmesi lazım. Şimdi burada amaç ne? Türkiye'nin amacı ne? Türkiye'nin amacı İsrail'i parmakla bütün dünyaya göstertebilmek, değil mi? Bunun yolları var, hukuki yolları var, bir de retorik yolu var. Retorik yolu fevkalade. Mesela 32 ülkeyi karşısına almıştır diyor. Ne alakası var? Onlar devlet, yani bizde daha sivil toplum kuruluşu kavramı hükümetin ve politikacıların aklında daha yerleşik olmadığı için. Ama bu sivil toplum üzerinden değil, vatandaşlık bağı üzerinden galiba. Ne alakası var 32 ülkeyi karşısına almak? Ne demek yani, orada bir tane İngiliz vatandaşı varsa o İngiltere'yi mi karşısına alıyor demektir? Böyle bir yaklaşım olur mu ya? Böyle bir devlet. Yani bunu bence, benim kanaatim şey üzerinden değil, Türkiye politikası üzerinden değil. Doğrudan doğruya uluslararası hukuk. Ya tamam, geliyorum oraya. Evet. O kaldı ki o 32 ülkenin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de var. Evet. Yani komik yani. Yani dolayısıyla İsrail 32 ülkeyi karşısına aldı İsrail. Ya İsrail bırak 32 ülkeyi, dünyada kaç, 193 mü oldu Birleşmiş Milletler'e dahil? Evet. 192 ülkeyi karşısına almış durumda şu sırada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, daha yeni zaten işte şey. Ha, yani bu başka bir şey. Yani bugüne kadar İsrail'in dünyaya meydan okumasıyla bugün İran'ın tehdidi altında veya kendine göre tehdidi altında olması hasebiyle yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri bambaşka bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu dolayısıyla burada çok daha farklı, çok daha aklı selimle, sükunetle ve soğukkanlılıkla davranmak lazım. Ne yaptık bakalım ya. Şimdi Birleşmiş Milletler'e gidildi değil mi? Evet. Saatler süren bir President's Declaration tabir edilen, Lübnan'ın başkanlığında şu sırada konsey. Yani son günüydü zaten. Yok dündü değil mi? Dün müydü? Dündü. Neyse, yani Haziran ayı başkanı Lübnan. Ve bir saatler süren bir karar alındı. Dikkatini çekiyorum. Buraya pek yansımadı. Çünkü biz sadece kendimiz konuşuyoruz, kendimiz dinliyoruz. Payları olan bütün aktörlerin kınanmasına karar verildi bir kere. Bir. İsrail'in ismi anılmıyor kararda. Düşünebiliyor musun? Gazze'de olanlar hakkında da bağımsız, şeffaf bir inceleme yapılsın. Tabii uygulanan ambargonun devam ettirilmesinin anlamı yoktur. İsrail-Filistin anlaşması, anlaşmazlığı iki devletli çözümle çözülür veya iki devletle çözülür gibi bir takım ifadeler var, tamam mı? Ve katiyen yani Türkiye'nin bir güvenlik, uluslararası güvenliği tehdit eden bir durum olmasını öne çıkartarak topladığı güvenlik konseyinden istediği kararı çıkartamadığını görüyoruz bir kere, bir. Evet, bu ama Türkiye'nin kabahati değil herhalde, güvenlik konseyinden bir karar çıkartamaması. Hayır ama güvenlik bu konseyinin alakalı. İyi çalışmamasıyla ilgili. Hayır canım, bu değil. Bu şöyle, ben mesela diyor ki Amerikalı bir kere, Amerika Birleşik Devletleri'nin orada ki oradaki temsilcisi bir kere büyükelçi Susan Rice biliyorsun. Evet. Susan Rice orada yok ve yardımcısı var. Alejandro Wolf var. Bunlar hep mesaj. Ve yardım çalışmasını şöyle nitelendiriyor Amerika'da. Başkanlık deklarasyonunun kabulünden önce yaptığı konuşmada uygunsuz, sorumsuz ve kesinlikle etkisiz. Ne konuda uygunsuz, sorumsuz ve kesinlikle etkisiz? Demin adını ettiğimiz büyük resim anlamında uygunsuz, sorumsuz ve kesinlikle etkisiz. Ama bu büyük resim bir yandan büyük da statiko dediğimiz şey değil büyük mi? Büyük resim İran. Gidiyor. Oraya doğru gidiyor herifler. Yani ve masada sendromu dediğim o. İkincisi dün akşamki toplantı. Ben bitireyim ondan sonra ben... şey yap. Konuşamıyorum çünkü vakit geçiyor. Dün akşamki toplantı. Dün Clinton'la yani bizim akşam onların Clinton'la yapılan toplantı 2,5 saat sürüyor. Clinton-Davutoğlu toplantısı. Burada NATO müttefiki olarak Türkiye'nin müttefik olmayan bir ülkenin saldırısına uğradığı. Şimdi bu bir dakika oradaki gemi ile özdeşleşmenin anlamı ne bir kere? Yani bu devlet saldırısı değil ki. Devlete saldırı değil ki bu. Anlatabiliyor muyum? Ona rağmen Rasmussen, hukuk diyorsun da onun için anlatıyorum bunları. Hı hı. Rasmussen buna rağmen büyükelçiler seviyesinde yarın veya bugün NATO'yu topluyor. Bu konuşulacak. Türkiye burada Article 5 yani 5. maddeyi öne sürerek NATO'yu topluyor. Aynı şekilde Güvenlik Konseyi'ni de uluslararası güvenliği tehlikeye atan bir gelişme olduğu için onu topladı. Her ikisine de okey dendi. Ama o kadar. Yani çünkü bu bir devlet saldırısı, Türkiye'ye saldırı değil ki bu. Yani biz hakikaten sapla samanı devamlı karıştırıyoruz bu konularda. Onun için STK'lardan söz ettim. Dünyada her ülkenin vatandaşı başka yerlerde ölüyor ve öldürenler de başka ülkelerin ya askerleri ya polisleri ya böyle şeyler çok oluyor dünyada. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bir devlet meselesi haline getirmek bambaşka bir şey. Milliyetçilik patlaması dediğim o. Ya bizdensiniz ya bizden değilsiniz yaklaşımı dünkü Erdoğan'ın grupta yaptığı konuşma tam da bunun ifadesi. Yani burada bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir saldırı yok. Ama bu böyle bir algı var. Ve o algıyı hem Güvenlik Konseyi hem NATO şimdilik peki tamam mağdur oldunuz toplanalım. Ama bundan hiçbir şey çıkmaz. Devlete saldırı yok çünkü. Yani dolayısıyla yani hukuk diyorsak hukuku da doğru kullanabilmek lazım. Şimdi mesela ne diyor Clinton? Tamam toplayacağız NATO konseyini ama bizim bakış açımızdan durum çok zor görünüyor ve ilgili taraflar buna dikkatli ve düşünceli tepkiler vermeli diyor. Bizimkinin ne diyor onun karşılığında? Türkiye'nin 11 Eylül'ü diyor. Ne oluyor ya? Ya bu çok vahim bir olay. Onu katiyen küçümsemiyorum bilakis. Yani bu bir korkunç yani tarif edilemez bir olay İsrail'in yaptığı. Ama verilen tepkiler de katiyen bununla bağlantılı tepkiler değil. Yani ya İsrail'in kullandığı güç ne kadar orantısızsa buradaki dilde o kadar orantısız. Niye? Oraya geleceğim şimdi. Şimdi burada çok temel bir iş yapıldı Mayıs başında. Tahran Anlaşması. Tahran Anlaşması fevkalade önemli bir anlaşmadır. Brezilya ve Türkiye'nin kotardığı anlaşma. Ve bu anlaşma bütün bu olup bitenler yüzünden suya düşmüştür. Şu bugün itibariyle. Yani strateji denizini kontrol eden Türkiye taktik deresinde boğulmuş durumda şu sırada. Amerika Birleşik Devletleri zaten bu anlaşmadan hiç haz etmediğini açıklıyordu ama bunlardan önce. Ben ona hiç katılmıyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin dahli, tasarrufu ve en azından bilgisi olmadan Türkiye böyle bir anlaşmaya, buna Brezilya'yı da dahil ediyorum, anlaşmanın altına imza atamaz veya böyle bir anlaşmayı kotaramaz. Peki burada bir ufak şey söyleyeyim mi? Şuraya geliyorum. Hı. Yani burada şimdi Amerika Birleşik Devletleri retorik olarak karşısında olduğu ama için içinde o mektup yayınlandı biliyorsunuz. desteklediği bir anlaşmayı bugün artık destekleyemez bir hale gelmiş durumda. Bütün bu olanlardan dolayı. Bir, iki, Türkiye'ye Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak bu yeni, şimdi bu hafta geliyor yaptırımlar. Çin de zaten aynı şekilde çok zor durumda kaldı. O da desteklemek zorunda kaldı. Bütün istediği tavizleri aldıktan sonra destekleme aşamasına gelmiş durumda. Son gelen haberler o. Ve Türkiye dahi bunları şimdi artık, yani kendi yaptığı ve çok başarılı bir iş yapıldı orada, Tahran Anlaşması. Yaptığı anlaşmayı şimdi desteklemek zorunda kalacak belki. En azından çekimser oy verecek, hayır oyu veremeyecek. Şimdi bu iş buraya geldi yani. Bu ne demek? Yani bu savaşa davettir ya. Yani bu strateji denizini kontrol edip taktik deresinde boğulmaktan kastım bu. Şimdi dolayısıyla yani burada günlük işler, böyle one shot işler, ortalığı karıştıran işler tabii ki çok hoş, önemli, sivil itaatsizlik. Ama büyük resme baktığımızda herkesin kaybettiği bir tablo çıkıyor ortaya. Çünkü karşımızdaki ülke, tekrar ediyorum, çıldırmış bir ülke İsrail, çıldırmış bir ülke. Burada böyle hükümet değişsin, Netanyahu gitsin, başkası kim gelecek? İsrail'deki durumu kısaca anlatayım, 5 dakikamız kaldı. İsrail'deki durum tamamen milliyetçi muhafazakar bir çizgiye kaymış durumda. Ultra ortodokslar cumartesileri artık bırak iş yapmamayı, sokakları falan bloke eder haldeler. Filistin konusunda laf eden herkes aynı McCarthy döneminde olduğu gibi tecrit ediliyor. Noam Chomsky biliyorsunuz geçen gün içeri alınmadı. İlk defa başına geliyor böyle bir şey. İsrail'e ilk defa giremedi. Hı hı. Sabahtan akşama kadar İran tehdidi, Ahmedinejad ve Erdoğan'la yatıp kalkıyorlar. Ülkede epi topu 5 milyon Yahudi kalmış durumda ki bunun büyük çoğunluğu da zaten Arap ve Rus Yahudisi, yani demokrasiden katiyen payını almamış Yahudiler. Geriye kalanların bir bölümü Arap malum, bir bölümü de çifte vatandaş olan ve artık İsrail'e adımını atmamaya karar vermiş ve nüfusun %10'una tekabül eden aşağı yukarı 700 binlik bir Eşkenaz Yahudileri. Tamam mı? İsrail'in durumu bu. Ve tepeden tırnağa bütün komuta İran Yahudilerinde mesela şu sırada, biliyorsunuz. Yani bu ve bunlar Farsça biliyorlar yani işin ne olduğunu. Dolayısıyla yani karşımızda kim o var? Neyle atışıyoruz? Nasıl bir ülke? Yani bunların tahlili yapılmadan, yani İsrail'in ne olduğunu tam anlamıyla kavramadan bu gibi önemli, çok önemli işlerin altına %100 imza atmaktan bence biraz geri durmak gerekiyor. Aslında bütün bu tartışmanın başka bir yerden, daha soğukkanlı ve daha uzakta, evet, bir yerden yaptığımızda şöyle de bir şey çıkmıyor. Mesela 1943'te şu programı yapıyor olabilirdik. Yani yapamazdık ama hani diyelim ki yapıyor olabilirdik ve karşımızda bir başka delirmiş devlet olan Nazi Almanyası olurdu ve biz de Varşova getosunda ayaklanma çıksa mı çıkmasa mı diye bir konuşma yapıyor olsaydık büyük ihtimalle şunu diye olacaktık. O zaman atom bombası yok daha, biliyorsun, öyle bir tehlike, evet, de yok. Bak şunu söyleyeceğim abi, yani İsrail devleti 60 küsur yıl sonra Orta Doğu'da tutmamış bir aşı görüntüsü veriyor. Hı hı. Bu kesin. Akıbeti ne olursa olsun bu algı başta İsraillilerin algısı. Biz önemli değiliz burada yani. Veya İsrail dışındakiler hiç önemli değil. Ama İsrailliler bunu böyle yaşıyor. Yani o güvenlik sorunu, o artık her türlü çılgınlığa hazır olabileceklerinin en temel göstergesi. Bu durumda yapılacak bence tek acil iş ortalığı sakinleştirmektir. Kim sakinleştirecek? Ama bu... Ya, kim sakinleştirecek? Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Brezilya, Avrupa Birliği, herkes sakinleştirecek. Amerika sakinleştiriyor zaten. Avrupa Birliği de sakinleştiriyor. Yani bütün açıklamaları Amerikan yönetiminin ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı'nın sözcüğü. Ama bu dediğin gibi yani Münih sendromu değil bu. Yani bu sakinleştirelim, adamlar ne yaparlarsa yapsınlar değil. Adamın elinde atom bombası var. Bak ne oldu? Peki ne yapalım Non-Proliferation Treaty, yani atom bombasının yaygınlaşmaması antlaşması, öyle mi tercüme evet. edeceğiz? Konusunda mesela orada çok ciddi bir baskı var üstlerinde. Nereden sorun çıktı? Hindistan'dan. Şimdi herkes Hindistan'la konuşuyor, saçmalamayın diye. Ama 189 ülkenin kararını da reddetti ve uymayacağım dedi. Ve karar tam da şuydu, Orta Doğu'da silahlanma olmasın diyorlardı. Bundan bıkmamak lazım. Çünkü bunun karşılığı savaştır. Onu söylüyorum. Topyekün savaş istenmiyorsa burada yapılacak büt iş, Obama yönetiminden bahsediyoruz, Bush'tan değil. Burada yapılacak, ki onu yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar, beceremiyorlar falan. Oradaki dengeleri de göz önünde tut. Obama'yı götürür bu iş ya. Sonunda Obama'yı götürür bu iş. Ve hep birlikte dans ederek, göbek atarak savaşa doğru gideriz ve biz o savaş bölgesinde oluruz yani. Yani İsrail nükleer bombalarını elindeki kullanabilir mi diyorsunuz? Tabii kullanabilir. Tabii kullanabilir ve çünkü tamamen köşeye sıkışmış bir hissiyat içerisinde hareket ediyor. Artık orada akıl makıl yok. Kendileri de söylüyorlar zaten. Haaretz'i okuyorsun, Robert Fisk'i okuyorsun. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bunlar delirdi diyorlar. Karşında bir deli var. Yani o deliyi mümkün olduğu kadar bir şekilde sakinleştirmek gerekiyor ve yapılacak iş tabii ki bu değil yani. Bu Özgür Gazze'nin üç gemisiyle olacak iş değil bu yani. Benim dediğim o. İyi, bunu daha sonra da tabii tartışmaya elbette devam ederiz epey bir. Yani bir de tabii şu var, yani dünkü konuşmalar, bunun bütün, yani bütün bu konuştuklarımızı bir kenara bırakıp, yani Türkiye'deki dili bu tamamen mübalağa üzerine kurulu ve milliyetçilik patlaması halinde cereyan eden dile de dikkatinizi çekerim yalnız. Yani bu çok son derece askeri. Bush'un dediği gibi ya bizdensiniz ya karşımızdasınız. İşte şiddetimiz çok kötü, düşmanlığımız şiddetli olur. Ondan sonra arkasında kim olduğunu biliyoruz. Doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret falan. Bütün bunlar yani Türkiye'nin artık çok farklı bir yerde olduğunu da gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin tabii. Bir de son şunu söylemek istiyorum. Bu devlet terörü lafı bana şeyi hatırlattı. Osmanlı Devleti'nin Ermeni ve Süryanilere uyguladığı terörü hatırlattı 1909'dan itibaren. Yani biraz bu konularda böyle atıp tutarken bizim de neler yaptığımızı unutmamamız gerekiyor. Aynı şeyi çıkıp Kürtler de söyleyebilir çünkü. Dolayısıyla yani haklarıdır. Yani bir yandan hak perspektifiyle bakacaksak haklarıdır söylemek zaten. Evet, asker Gazze. Peki, teşekkürler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Evet, Cengiz Aktar'ın programının ardından şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte bir konuğumuz olacak. Bu gene aynı konuları, İsrail baskının üzerine bunun milliyetçi söylemleri, Kürt bağlamında, açılımı bağlamında neler getirebileceği, bölge barışının ve Kürt sorununu da ilişkilendirmek üzere bir konuşma yapacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, aynı zamanda da AçıkRadyo.com, burası onun Açık Gazetesi. Ve biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi bir konuğumuz var, Mithat Sancar. Bu ilk konuklu ama aynı zamanda bundan sonra da düzenli olarak programcımız olacak. Merhabalar, günaydın Mithat. Günaydın, günaydın Ömer abi. Bu arada bir açıklama da yapayım. Bu çarşamba günleri 15 günde bir Meo Voto, hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar diye bir program başlatıyoruz. Ona da hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Ben de böylece Açık Radyo'yu sürekli dinleyen biri olarak şimdi program yapacak olmaktan dolayı çok memnun olduğumu, çok sevmişli olduğumu izleyicilerimize, dinleyicilerimize iletmiş olayım. Biz de çok mutlu olduk, evet. Şimdi bugünün konusuna o zaman bir girizgah olarak diyelim bugünkü konukluk, hı hı, geçici. Meovoto. Meovoto ne demek? Kanımca demek. Latince bir kelime. Yani fikrimce, kanımca. Yani bana göre falan diye, evet, çevrilebilir. Evet, böyle bir programın girizgahı olarak da çok güncel bir konu var. Hem Türkiye'de, Türkiye olduğu gibi bütün dünyayı da birinci derecede derin tartışmalara yol açan işte İsrail'in bu baskını gemilerde ve sayısını da hiçbir zaman öğrenemediğimiz, inşallah en az 9 diyorlardı, 9'da kalır diyebileceğimiz sivilleri öldürmesiyle bunun uluslararası hukuka, uluslararası insan haklarına, vicdana aykırılığı bir yana Türkiye'de neler ne şekilde yansıyabileceğini biraz konuşalım. Tehlikeli açılımları da var değil mi? Şüphesiz var. Önemli bir olayla karşı karşıya olduğumuz baştan beri belli. Bu sadece cinayetle açıklanacak, sadece cinayet boyutu üzerinden tartışılacak bir mesele de olmaktan çıktı. Bu tür olaylar genellikle bir artçı sarsıntılar başlangıcı gibi görülebilir. Yani bir deprem olarak da görülebilir. Bu artçı sarsıntıları şimdi hiç aklımıza gelmeyen alanlarda yaşama ihtimalimiz olduğunu da düşünüyorum. Şüphesiz ilk başlarda duygular çok yoğun, çok yüksek oluyor. Öfke çok yüksek oluyor. Sanırım bu öfkeden hiç kimse masum kalmıyor. Yani bizler de, hepimiz de ilk başta ciddi bir öfke duyuyoruz. Ve bu öfkenin tatmin edilmesini, yatıştırılmasını sağlayacak adımlar atılmasını da arzuluyoruz ama mesele sadece bir saldırı, bir katliam, bir cinayet değil, çok daha geniş boyutlu, çok daha derin etkileri olacak bir mesele gibi geliyor bana, hem Türkiye için hem dünya için. Nitekim henüz üçüncü günündeyiz, hatta ikinci gün bile diyebiliriz. Ortaya çıkan tablo son derece ilginç. İsrail dünyanın şımartılmış devleti olarak görülür. Bunu aslında herkes biliyor. Kendileri de bunun avantajlarını her dönemde kullanmışlardır. Şöyle bir ayrım yaparsak belki bu etkilerin boyutlarını, çapını biraz daha iyi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Mesela İsrail'de bu hükümetin, Netanyahu hükümetinin gelmiş geçmiş en faşist, en sağcı, hatta ırkçı yönetimlerden biri olduğu konusunda hemfikir bütün dünya kamuoyu, uzmanlar, herkes böyle düşünüyor. Ama ben sadece bu hükümetin meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bu İsrail Devleti'nin yapılanmasıyla ilgili bir sorun. İsrail Devleti bir güvenlik devleti olarak kuruldu. Hem kendi iç politikasına damgasını vuran bir özellik bu, hem de tabii ki dünyadaki konumuna da damgasını vuruyor. Birilerinin güvenliği için ve kendi güvenliği ekseninde var olan bir devlet. Bu güvenlik kavramı bütün kurumların aklına siniyor. Yöneticiler değişebiliyor, farklı partiler hükümet olabiliyor, sağdan soldan değişik koalisyonlar yönetebiliyor. Ama bir ortak hafızası var bu devletin ve bu devletin kurumlarının da bir ortak aklı var gibi geliyor bana. O da eline açık çek verilmiş, kendi varlığını korumak için her şeyi yapmaya yetkili ve en çok da insan öldürmeye izinli bir devlet olduğu şeklinde yansıyor pratiğe. Yani devlet aklının özü burada yatıyor. Şimdi bu olayda da bu devlet aklının bir icraatı gibi, bu tasvir ettiğim aklın bir yansıması gibi okunabilir. Oysa dünyada hani bu aklın geçerli olabileceği zamanlar ve şartlar yaşandı. Bugün de var bu şartlar, ama bu aklın nereye kadar gidebileceğine dair sınırların da daha fazla netleştiği bir dönemden geçiyoruz. Evet. Sanırım böyle bir dönemde İsrail'in kendi devlet aklı kendi sınırlarını da zorladı ve sınırları zorlayıp sınırların ötesine geçtiği zaman herkes değişmek zorunda kalır. Yani bizler kişisel hayatlarımızda da eşiğe geldiğimizde değişimi hissederiz. Adımımızı eşiğin öbür yanına attığımız anda da değişme konusunda geri dönülmez bir yola girdiğimizi hemen olmasa da bir süre sonra canlı olarak yaşarız diye düşünüyorum. Ha, böyle bir girişten sonra tabii sözü sana bırakayım. Hayır. Yani şimdi peki ortada bu özellikle sözünü ettiğin şey çok bir dönüm insanların ya da devletlerin ya da kuruluşların kendilerini dönüştürmesi noktası bana da önemli görünüyor. Yani şöyle bir şey soracağım. Mesela şu noktada işte mesela diyorlar ki bu Özgür Gazze operasyonunun başında olanlardan biri, kurucularından biri olan, sanıyorum kendisi de Yahudi kökenli olan Greta Berlin, evet, örgütün Kıbrıs'taki bürosundan bir açıklama yapmış dün ve bir gemi, hatta iki gemi daha yola çıkıyor ve biz İsrail'in sonunda sağduyuya kavuşacağını düşünüyoruz. Gazze'ye uyguladıkları ablukayı kaldırmak zorunda kalacaklar ve bunun çeşitli yolları var ama biri de bu gemileri göndermeye devam etmektir diyor. Buna karşılık da İsrail'in açıklaması da var. Daha fazla şiddette kullanabiliriz gelirlerse diye. Şimdi bu kırılma noktalarından biri sayılabilir mi? Bence %100 kesin gibi görünüyor. Yani bu bir kırılma noktası olacak. Şimdi İsrail dünya dengelerinde kendisini dokunulmaz kılacak bir yer işgal etti bugüne kadar. Dolayısıyla İsrail'in bütün o katliamları, hukuk tanımaz, hatta vicdan, akıl tanımaz, insanlık dışı politikaları karşısında diğer devletlerin kollayıcılığı, en başta ABD'nin tabii ve bu kollayıcılığı Batı'nın müsamahası, evet, çok fazla rol oynadı. Şimdi insanların vicdanları bir günden öbür güne oluşmuyor. Tıpkı devletlerin aklı gibi insanların vicdanları da birikimle oluşuyor. Ve insanlık içinde, hani bu genel tabir içinde şöyle daha somut diyelim, pek çok insan aslında sürekli bu acıların yaşanması karşısında bir suçluluk da hissediyor. Filistinlerin maruz kaldığı bu zulüm pek çok vicdanı da derinden etkiliyor zaten. Bir rahatsızlık, bir suçluluk, bir huzursuzluk duygusu diplerde, derinlerde yaşıyor. Şimdi görüldü ki devlet politikalarıyla İsrail'in bir yere çekilmesi mümkün değil. O zaman bu çok açık ve dünyada bana göre tarihe geçecek, model oluşturacak bir uluslararası sivil itaatsizlik eylemidir. Öyle. Bunun altını tekrar çiziyorum. Bu çok önemli. Evet, böyle bir eylem türüne rastlanmamıştır benim hafızamı yokluyorum, bilgilerimi yokluyorum. Bu çapta bir uluslararası sivil itaatsizlik eylemi yoktur. Dünyanın neredeyse bütün köşelerinden insanlar şimdi bu eylem üzerine, daha doğrusu bu caniyane müdahale üzerine, İsrail'in bu tavrı üzerine çok daha etkili bir şekilde işe girişeceklerdir. Son derece meşrudur. Bakın şimdi şeye girmeyelim, tabii sivil itaatsizliğin unsurlarına girmeyelim ama çok açık bir defa son derece hukuk dışı bir durum var. Yani Gazze'nin İsrail'in bir bölgesi olmadığı açık. Gazze İsrail'in karasuları da değil. Gazze'de işgali de yok İsrail'in. Yani işgal olsa işgal kuvvetlerinin de belli hakları oluyor tabii. Yükümlülükleri de oluyor, hakları, evet, da oluyor. Fakat o da yok. Yani dolayısıyla İsrail'in dayanabileceği hiçbir hukuksal temel yok. İnsani temel zaten yok. O çoktan çöktü. Siz aylardır, yıllardır bir bölgeyi her türlü insani malzemeden, her türlü imkandan yoksun bırakacak bir abluka uyguluyorsunuz. Ve bunu sadece güçle uyguluyorsunuz. Üstelik arada bir oralara baskınlar yapıp daha önce gördüğümüz o dehşet verici katliamları da pervasızca yapabiliyorsunuz. Şimdi size karşı dünya kamuoyu harekete geçti. Bir devlet bir devleti savaşta alt edebilir. İki devlet arasındaki savaş iki devletin silahlı güçleriyle karara bağlanabilir. Tabii araya diplomasi de karışır. Ama bir devlet dünya kamuoyunun sivil itaatsızlık eylemlerine karşı uzun süre direnemez. İsrail'i dize getirebilecek en önemli olay budur, en önemli hareket budur ve İsrail dize gelmeye başlamıştır. Yeniden bir tek kişiyi öldürmesi halinde İsrail'in karşısında büyük bir abluka bulması, büyük bir kuşatma bulması kaçınılmazdır. O nedenle bence en önemli kırılma noktası uluslararası hukukta bu tür zulüm pratiklerine, bu tür zulüm politikalarına karşı etkili sivil itaatsizlik eylemleri türüne çok çok önemli bir örnek oluşturmasıdır. Bu çok önemli bir nokta gibi görünüyor. Yani iki ufak alıntı yapmama izin verirsen. Tabii. Birisi Jeff Halpern var. Bu hareketin de içinde olan İsrailli bir aktivist kendisi. Evet. Çok önde gelen şeylerinden biri. Diyor ki normalde bu tarz şeylerde öncelikle hükümetler sorumludur. Ya da Birleşmiş Milletler gibi uluslararası hukuk ihlallerini filan önlemekle görevli uluslararası kuruluşlar. Onlar görevlerini yapmamakta ısrar ederlerse o zaman da vatandaşlar, vatandaş toplulukları ele almak zorunda kalırlar. Bu durumda odur diyor. Ben de bu kanaatteyim. Onun senin görüşünü, yani bu uluslararası görülmemiş boyuttaki bir sivil itaatsizlik eyleminin başlamış olduğu görüşünü pekiştirmek üzere söyledim bunu. Evet, bir de evet. Ünlü yani Filistinli, Amerikalı ve Filistinli olan bir yazar Remzi Barud da şey diyor. Bu noktadan sonra, bu olaydan sonra bu çatışma artık İsrail-Filistin çatışması olmaktan çıktı. Bir suç işleyen devletin insanlığa karşı, dünyaya karşı bir şey oldu ve bu ebediyen de bir daha geri dönülmez bir değişiklik meydana getirmiştir bu olay diyor. Yani ben de ne diyorsun? Çok tamamen katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu 20 yıldır küreselleşme sözüyle yaşayıp duruyoruz, gidip duruyoruz. Yani hayatımızın her alanına, bütün meselelere damgasını vuran bir kelime nihayet tabandan, dipten küreselleşme dediğimiz şeyin somut işaretlerini, somut yansımalarını da görmeye başlıyoruz. Şimdiye kadar işte G7'lerin zirvesinde, D20'lerin zirvelerinde falan gösteriler yapan anarşist gruplar, şunlar bunlar vardı ama eğer dünya vatandaşlığı diye bir kavram da aynı zamanda küreselleşmeye eşlik edecekse bana göre bunun temelleri burada çok sağlam ortaya çıkıyor. Yani çok daha belirgin hale geliyor. Tam burada bir şeye işaret etmek gerçekten önemli. Biraz önce programın sonlarına yetiştim. Cengiz Aktar'la konuşuyordun galiba. Evet. Orada bir mesele var ki uyarma amacıyla söyledi, tabii işaret etti o meseleye. Şimdi buradan elbette her siyasi akım kendine bir pay çıkarmaya çalışacaktır. Ancak sivil itaatsizlik ve küresel vatandaşlık hareketlerinin, küresel yurttaş eylemlerinin, dünya yurttaşlığı eylemlerinin en önemli özelliğinin herhangi bir dine, herhangi bir ırka, sadece net ve keskin bir ideolojiye dayandırılması mümkün değildir. O zaman meşruiyetleri kaybolur. Yani sivil itaatsizliği bir militan ideolojik araç haline getirmeye kalkışırsa dünya çapındaki bu hareketi birileri, buradan yine en fazla bu hareket zarar görecektir. Şüphesiz bunun içinde İslamcı hareketler bugüne kadar çok daha fazla uyanık davranmış ya da çok daha fazla bedel ödemiş olabilirler. Ama özellikle bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bu küresel bir sivil itaatsizlik eylemi halinde gelişiyor ve bir küresel yurttaş hareketi olarak derinleşmek zorundadır. Şimdi bu hareketlerin içine katılan herkes de dönüşür aslında. Yani başta daha militanca, sadece belli net keskin çerçevesi çizilmiş ideolojik hedeflere göre hareket edenler de olabilir. Ama bu geniş çaplı, bu büyük koalisyonun, bu gökkuşağı koalisyonun içine girdikçe kendilerinin de dönüşmeye başlayacaklarını düşünüyorum. Evet, çok ilginç, önemli bir nokta. Peki bununla bağlantılı, uzaktan da olsa bağlantılı bir konu var. Onu da sormak istiyordum. Şeyle şimdi ilk defa çok uzun süreden beri iktidarla, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir fikir birliği oldu ve bu işte İskenderun'da roketli saldırı konusunda da bunun bir ortak, ikisinin tesadüf olmadığı şeklinde bir bağlama çabası vardı. Bu da tuhaf da bir yorum gibi geldi bana, bazı gazetelerde yaptı. İyi ki bu noktaya değindin, çünkü tam burada bu kadar angaje olduğumuz bir meselede Türkiye'nin kendisiyle yüzleşme ihtimalinin de yükselmesi söz konusudur bana göre. Yani istesek de istemesek de buradaki sözlerimiz bizim de kendimizle yüzleşmemiz için bir vesile olacaktır. Eğer biz yapmasak bazıları bize bunu hatırlatacaktır. O da şudur, hemen uzatmadan söyleyeyim. Türkiye'de kendi içindeki bu önemli meselede, yani Kürt meselesinde kıyas yapmak gerekirse şart değil o kıyas. Her açıdan benzediği anlamına da gelmez. İsrail kendisinin Filistin meselesini nasıl görüyorsa, Türkiye'de kurumlar Kürt meselesini böyle görmüşlerdir 10 yıllarca. Yani güvenlik ve terör üzerine kurulmuş bir devlet aklının yönetiminde geçirmişlerdir Kürt sorununu. Ve o nedenle de çok akut hale, çok zor çözülebilir duruma gelmiştir. Bundan sonra da çok daha fazla acı üretme ihtimali maalesef vardır. Şimdi buradan nereye geliyorum? Bu kadar kolay bağlantılar kurmak, ellerinde herhangi bir veri yokken bu kadar kolay tespitler yapmak bana göre son derece tehlikeli. İsrail gizli servisiyle PKK arasında ilişkiler var mı yok mu? Bunlar çok iddia edildi, konuşuldu. Ama varsayalım ki şimdi İsrail'in bu işte parmağı var. Yani Mossad PKK'ya İskenderun'daki eylemi bir şekilde yaptırdı. Bu bütün Kürt sorununu ve bütün bir PKK sorununu tarihiyle bugünüyle açıklamaya yeter mi acaba? Bizim kendi içimizde bir soruna sahip olduğumuz ve bunu çözmek zorunda olduğumuz gerçeğini değiştirir mi acaba? Bir İsrail devletinin ya da Mossad'ın tek başına PKK gibi bir örgütü kurup bugüne kadar destekleyip getirmesi ne kadar mantıklı, getirdiğini iddia eden bir açıklama ne kadar mantıklı? Biliyoruz ki son bir yıla kadar, bir buçuk yıla kadar Türkiye'nin özellikle Kürt sorununda PKK'ya karşı kullandığı silahların, istihbaratın epeyce bir bölümü İsrail'den geliyordu. PKK çevrelerinin İsrail'e karşı büyük bir öfke duydukları da biliniyor. Çünkü Mossad'la Türkiye istihbaratı arasında PKK'ya karşı işbirliği yapıldığına dair söylemler çok uzun süredir var. Şimdi bütün bunların içine dalmanın amacı ne olabilir? Bir, bana göre tehlikeli bir oyunun bir parçası olarak şu anda uyanmış olan tepkiyi, kamuoyunun tepkisini Türkiye'de, özellikle Türkiye'de tabii, bu hassasiyeti PKK'ya karşı da ve oradan milliyetçi bir tepki halinde Kürtlere karşı yönlendirmek. Yani böyle bir kanalize işlevi görebilir. Bu öfke bir süre sonra eğer İsrail ile PKK arasında gerçekten böyle bir bağlantı olduğu yönünde yoğun propaganda devam ederse, daha önce benzerini gördüğümüz linç eylemlerinin Kürtlere yöneldiğine de tanık olma ihtimalimiz vardır. Çok tehlikeli bir durumdur. Çok tehlikeli, bir. Evet. Bu nedenle herkes çok dikkatli olmalı. İkincisi, Türkiye'nin ayak bağı, bu İsrail'in tavrına karşı politikasında da ayak bağı olan bir pranga gibi durduğunu görmemiz lazım Kürt sorununun. Sen kendi içinde Kürt sorununu halledemezsen, eğer sen savaş uçaklarınla işte Şırnak'a, sadece Kuzey Irak'a değil Şırnak'a bile bomba atarsan, kendi dağlarını bombalarsan, yarın öbür gün senin bu vicdan ve insanlık söylemlerine karşı bu veriler o masaya sürülür. Tıpkı geçmişte yapılanların Türkiye'nin kendi geçmişiyle yüzleşmekten kaçındığı önemli meselelerin şimdi masaya gelmesi gibi. Şüphesiz bunların yaşanmış olması Türkiye tarihinde ve şimdi Kürt sorununda bu tür politikaların da sürmesi ne İsrail'i haklı çıkarır ne de İsrail'in bunları kullanmasına meşruiyet sağlar. Ama aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin kendi geçmişiyle yüzleşmemiş, bunları karanlık birer nokta olarak bırakmış olması bugünkü tepkiyi de temelsiz, gayrimeşru hale getirmez. Sadece sakatlar, zayıflatır. Şimdi bir nokta daha bu başladığımız tespitle, bu çeşitli dönüşümlere yol açma ihtimali var dediğimiz noktayla bağlantısını kurmak istiyorum tam da. Bu kadar angaje olmuşken, Türkiye kamuoyu bu kadar infial halinde, bu kadar yoğun bir tepkiyle ayaktayken, hükümet ve diğer partiler böyle bir havaya katılmışken, Türkiye'nin de bu sivil itaatsizlik kültürüyle, evrensel yurttaşlık fikriyle karşılaştığında geçmişiyle hesaplaşma noktalarında farklı bir yöne çekilmesi ihtimali, bu yönde dönüşmesi ihtimali de doğacaktır. Bu temasın Türkiye'de de kültürel dönüşme, siyasi kültürdeki dönüşme etki etme ihtimalinden söz ediyorum. Yarın öbür gün Türkiye'ye karşı bu İsrail'in şimdiki eylemiyle kıyaslanması gerekmeyen bir başka eylem dolayısıyla geniş çaplı bir sivil itaatsizlik ya da küresel yurttaşlık hareketi ortaya çıkarsa, bunları savuşturmak eski yöntemlerle o kadar kolay olmayacaktır. Başbakan ne dedi İsrail'e? Siz yalan devletsiniz, yalancısınız, bıktık yalanlarınızdan. Oysa Türkiye'nin de pek çok yalanı vardır ve devletin aklının dayandığı temel sütunlar bu yalanlarla örülmüştür. O halde belki de böyle bir acı vesile bu ortaya çıkan küresel dalganın içinde, merkezinde olan Türkiye'yi de hiç öngörmediği yönde değiştirebilme ihtimali vardır. Evet, yani özetle o zaman bitirirken çok ilginç bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ben de. Yani bir yandan bir dipten küreselleşmenin momentini yakalamak üzere olduğumuz gibi bir dönüşüm, evet, eşiğindeyiz. Yani uluslararası bir sivil itaatsizlik eyleminin yükselmekte oluşu, bir yandan da bunun Türkiye içinde de bu etik sorunları ve kendisi geçmişiyle yüzleşmesine yönelik problemleri de çözme yönünde bir dönüşümün de ayrıca da vesilesi olabilir. Olabilir. Yani buna ve tabii ki Türkiye'nin de Kürt meselesini şiddetle, güvenlik politikasıyla çözemeyeceği gerçeğini belki de en iyi görmesini sağlayacak şartlara doğru bir göz açılması hamlesi yaşayabiliriz. Bilemiyorum. Yani siz bir konuda çok fazla vicdan ve etik iddiasında bulunursanız geri dönüşünüz çok zordur. Yani her yerde, herkese karşı sarf ettiğiniz sözler sizin için çok ciddi bir çıta, bir vicdan ölçütü haline gelir. Sizin sözleriniz sizi yargılamaya başlar. Başkalarının sözleri değil. Evet, bu temelde bir meşruiyet temelini, evet, ortaya koyuyor. Çok çok teşekkürler Mithat Sancar. Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere de sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum İstanbul'a. Radyo çalışanlarına da bundan sonra daha sık görüşeceğiz tabii. Sevgilerimi iletmeni rica ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, Mithat Sancar'la bu oldukça ilginç bir momenti yakalıyor muyuz, yakalamıyor muyuz? Yani bu son derece korkunç olaydan, şerden farklı hayırlar doğabilir mi meselesi üzerinde epey bir ortaklaşa kafa patlatma fırsatı bulduk. Bir kez daha hatırlatalım, Mithat Sancar bundan sonra 15 günde bir saat 9'da Meo Voto adlı programıyla bizimle birlikte olacak. 15 günde bir çarşambaları saat 9'dan itibaren Meo Voto hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar programında. Evet, bu şekilde de bugünkü şeyimizi bitirmiş oluyoruz. Programımızı ve İlginç bir parçayla da bitirelim. War grubundan The'sı yok. Charles Miller'ın doğum günü 1939'da, bugün 1980'de oldukça genç yaşta ölmüş bir müzisyen. Onun doğum günü münasebetiyle bizde dünya bir getodur diyen şarkısına kulak vereceğiz. Ama bugünkü durduğumuz yerden dünyada da belki de bir geto olmaktan çıkarma yolunda da bir dipten küreselleşme, küresel yurttaşlığa doğru da giden bir dünyanın da bebek adımlarını da görüyor olabiliriz. O kulakla da dinleyebiliriz. The World is a Ghetto. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.